Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Uzembe wao hao amisom, walipo ingia Somali, sasa wajuta hawa na ham, tunavyo wapiga kamini. Uzembe wao hao amisom, walipo ingia Somali, sasa wajuta hawa na ham, tunavyo wapiga kamini. Nusu machizi nusu wazim, changanyiki wa kila kambi, nasima simba toa takadam, kila kukicha ni amali. Nusu machizi nusu wazim, changanyiki wa kila kambi, nasima simba toa takadam, kila kukicha ni amali. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kuteke keleza hii ahadi. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Wazazi wao purukushan, na viongozi serikali, mbona warudi huko Somal, na simu pia hawapigi. Wazazi wao purukushan, na viongozi serikali, mbona warudi huko Somal, na simu pia hawapigi. Marijali situ na furaha, wanavyozipata habari, watoto wao twawachinja na kuwatupia porini. Marijali situ na furaha, wanavyozipata habari, watoto wao twawachinja na kuwatupia porini. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Madugu kichapo ongezen, tuwalipize kwa kudusi, kafiri tumtie mashakan, kipo na bakie ni chizi. Madugu kichapo ongezen, tuwalipize kwa kudusi, kafiri tumtie mashakan, kipo na bakie ni chizi. Kwamba shababu siyo utan, tunasonga tena kwa kasi, waulize ni mpeketon na Garisa ile ya juzi. Kwamba shababu siyo utan, tunasonga tena kwa kasi, waulize ni Mpeketon na Garisa ile juzi. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi. Nadhiri yetu kumakadam, zama kufari kila miji, nilengo letu na tunaham, kutekeleza hii ahadi.